أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله نفی د تصرف الله کوي د حضرت نوح علیه السلام نه. او نوح علیه السلام خپل عاجزي ښیي چې قوم ما سره خزاني خو نشته، تاسو وایې دا ستا ملګري دي، نو پکار ده چې دا خو مالداره کې دا غریبانان ولې دي، قوم ما سره خو د الله خزاني نشته، د خزانو مالک خو الله دی. دویم دا ته وې دا غریبانان به کله مالداریږي. ولا عالم الغیب ظالم الغیب هم نه د دې الله ته پته ده چې کله به د دې حالت بهتریږي او دوی به مالداریږي. نفی د تصرف او نفی د علم غیب کوي د حضرت نوح علیہ السلام نه. الله فرمایي ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول لكم أو زنم تانسوتا عندي خزائن الله كما سرى خزاني دا الله دي زداتا گنج بخشني ما سرى خزاني نشتا. پیغمبر ویزا داتا گنج بخش نیم او د دې زمانې ناپو مسلمانانو امتینا داتا گنج بخش جوړ سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ نسبن سیدو او خپل نوم علیو هندوستان کې علاقه د حجویر داغی اوسیدون کې سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ ناپو مسلمانان وته داتا گنج بخش وی داتا وی لکھی گی ورکون کی تا گنج بخش د خزانو بخون کے نو خزانی ورکون کے او د خزانو بخون کے خو اللہ دے اسم دمنم اغه بدل کړو. ولا اقول لكم عندي خزائن الله اعزن ویم تاستا چه ما سرا خزانی دا اللہ دی تاسو وای دا ملګری ستا ولی غریبانان دی پکار دا مالدار وې مازره خدا الله خزانی نشته چې مالدار کم ولا عالم الغیب او زنویم تاسو ته چې پوی گم پپټو باندې پوی گم په غیب باندې دم دا قول دلاندې ولا عالم الغیب او زنویم تاسو ته چې پوی گم پپټو باندې زخو عالم الغیب نه الله عالم الغیب دے اللہ تا پتہ نہ چ کلے مالدار کئی دا اللہ اختیار دے ولا اقول لكم انی ملک او زن امتحان سا چ یقینا زیم فرشتہ دا سیات مخکم تے شو کم سورتو سیم آیات سورہ انعام 50 نمبر آیاتو آیت نمبر 55 پائے کہ ہم اعلان دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھے نبی علیہ السلام تو سلام ام دا خبرہ فرمائی لیوا ما سر دا اللہ خزانی نشتا ظالم الغیب نیما او زفرشتا نیما نچے پیغمبر داتا گنج بخش ندے امتی دا کمی نداتا گنج بخش چھے پیغمبر عالم الغیب ندے پیغمبر وی زا عالم الغیب نیم پپڑو نپوئی گم دا دی زمانی اس خاچٹے پیرو منجور بس عالم الغیب شی پیغمبر وہی زم ملک نیم فرشتہ نیم نسو من انفسکم اللہ وہی استاسو دا جنس نو سنگ چھے تاسو انسانان یہ اللہ وہی غم انسانو وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِ آئِنُكُمْ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ آزنوِ مَا لِلَّذِينَ كَسَانُتَا تَزْدَرِ آئِنُكُمْ چھے بد لگی پستر گستازو کی لَيُؤْتِيَهُمْ اللَّهُ خَيْرًا چھے چھرے ور بنے کی دویتا اللہ خیرن سمال زدام نوے چھے زمان دا ملگری بٹول عمر غریبانا او دوی لبا اللہ چرتا مال نور کئی نا نا نا اللہ لی ملغیب دے اللہ ندید حالت نخبردار دے اللہ دوی لبا پا مال ورکولو باندے قادر دے اللہ داتا گنج بخش دے نسو دا نوے ما چیرا دیبا ام دغشان تیوی او دیبارو دا سر مال دا رکی گی نا نا نا اللہ آلم بی ما فی انفسیم اللہ خبوئی گی پا غصبان دی فی انفسیم چی بزنون دا دوی کی دی انی ادل من الظالمین یقینن زو پا دغ وقت کی خامخات دا ظالمانو نبیم کدا غریبانان میں اشڑت نا دا اللہ عذاب برایشی ما بسوک بچ گئی دل تاوی کو امی شڑل نا زب ظالمی ما پوشے بخبرو کنا پیغمبر خوئی کو غریبانان ملگری میں او شڑل نا زب ظالمی آنن خواس و عوام دی قالو اویل دوی یانو اے نو علیہ السلام قد جادلتنا تحقیق سرا جگڑ دیوکڑ مونگ سرا نو علیہ السلام جگڑا کولا وی نوح او دی جنگو لخپلو کی فاک سر تا جدالنا نو زیادت دکڑا منسر جگڑا دیر زیادت جگڑ دیرا سرو کا اس با موی کا وی ورور درور سرو جنگو لو آدھ رنگی خور درور سرو جنگو لو زوی دا پلار سرو جنگو لو کل نجر آغلی دی او درس شروع کڑے تولی دا یو بل دشمنان کڑل ویداستاسو نیکیانو میلیو نو قالو ویل دویانو اے نو علیہ السلام قد جا دلتنا تحقیق سرا جگڑ دوکڑ مونگ سرا فاک سر دا جدالنا نو زیادت دکڑ مونگ سرا جگڑا فاتنا بما تعیدنا نو روڑ مونگ تاغازاب تعیدنا چی توادک مونگ سرا انکنتا من السوادقین کچری تدرشتنو نا کت درشتنو نئی نچکم عذاب نتمون یرے چھ مکوے مخالفت گینی عذاب برایشی راول عذاب کہ تھی رشتینی دا اللہ پیغمبری اوستا دی خبرہ کی وزنی رشتینوالے وی چھ اللہ با عذاب راولی کا خلاف کوے انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم تاسو مخیلست یقیناً زیاریگم پا تاسو باندے دا عذاب در رج در ناکنا نظر راول عذاب نمنو نو قالو ویلنو علیہ السلام انما یأتیکم باللہ یقیناً را بشی تاستا عذاب دا اللہ انشاء کچر خوخشی دا اللہ کدا اللہ خوخشی نو دا عذاب براشی وما انتم بموجزین او نی تاسو کمزوری کون کی اللہ لرا تاسو اللہ بیا نشے کمزوری کولے چا اللہ با کمزوری کے او زان برا اللہ دا عذاب نبچ کے ندازی نشے کولے ولا ينفعكم نصحي او فائدہ ندر کئی تاستا نصحی نصیحت کول زمان تاستا ولا ينفعكم نصحي او فائدہ ندر کئی تاستا نصحی نصیحت کول زمان زتا اوستا نصیحت کو ویان سات زمان دا نصیحت تاسل فائدہ ندر کئی ان ارتو ان انصح لکم کچر زی راتو کم چی نصیحت و کم تاستا یا خیر خواہی ولٹو مستاسو ان کان اللہ کچر وی اللہ یریدو چی راد کئی ایو غوی کم چی گمراہی کی پریگ دی تاسو یا چی گمراہ کی تاسو لرا نظمہ نصیحت فائدہ ندرک پوشو بھی یعنی زما اختیار کی دانشتا چیز تاسو پسما لار روان کم چی اللہ پسما لار نروانی نو کزدیر نصیحتو نو کم او تاسو ډیر خیر خوای لټوم یاد ساته زما دا خیر خوای لټول تاسو لیس فائدہ نه درکای انک لا تهدی من احببتا ولکن الله یهدی من یشا نبی نے سلام ته اونګه یقینا ته توفیق نشو ورکول د ایمان غچاتا چې ستا محبوبی لیکن توفیق ورکې د ایمان الله چاته چې خوښ دا الله اختیار دی ته چا باندې ایمان نشروړې ولا ينفعكم نصيحه فائده نظر کی تاستا نصیحت کول زمان ان ارتو ان انصح لكم کچری رادو کمزو چ خیر خوی ولټوم تاسو ان کان الله یرید ای یغیاکم کچری وی الله چ غواڑی ای یغیاکم چ گمراہی کی بریک دیتا سو لرا نصف زو زما دا نصیحت فائدہ نہ در کئی ہوا ربکم دا اللہ پالن کے ستاسو دے دا اللہ رب ستاسو دے اگر رب دے دا غی اختیار دے کہ توفیق دے ایمان در کئی او کہ نہ در کئی دا غی اختیار دے زما اختیار نشتا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او دے اللہ تا واپس کولے بشیتازو او سوی پلان کیزے کی پیر سیب دے وی خر جہان بد عمل والا بوزا او جی پیر سیب دکینو گو تدا سی اگوری بسوی بالکل سوچا مسلمان وی تو بیج بدی خوانه دی مشین کی ورکو اخوانه تی پاک رو تو وی ایران بشی جیغ پیر سیب تا علاکه دا پیغمبر نموچا چو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ نبی علیہ السلام بجیل تا ولی نکتل چی دازی و تا کتلے وی بجیل ام ایمان روڑے وی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ دا دروغ قیسی کئی مبالغی کئی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او دی اللہ تو واپس کولے بشیطان سو ام یقولو نفتراہو زجر بینکار قرآن ام یقولو نفتراہو یا وائد او یاد ساتے دے ادخال الہیم دیکھا سو دیتا ادخال الہی وی او سو کوئی دا متصل کلام دے دا حضرت نوح علیہ السلام پوشو بھی ادخال الہی روڑو سر پارا دا پارا دا تسلے کتا تا وی چه قرآن دی رزان نجوڑ کرده ده او رزان نخبری که نو سچلو شو نو علیہ السلام تے لگی خبری اکڑی لگی ترازو نے پی اکڑن او یا متصل کلام دی نو علیہ السلام دی ام یقولو نفتراو یا وی دوی جوڑ کو دی قرآن لرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زان نا قل اوا پیغمبر علیہ السلام این افترائتو کچر ما جوڑ کرده وی دی قرآن لرا دی زان نا فعلیا اجرامی نپما باندے جرم دا دے دے کما قرآن دا زان نجوڑ کری نصد دے سزا پا ما باندے دا سزا بے مال اللہ را کئی وانا بری مما تجرمون اوز بیزارم دا غسنا تجرمون چے جرم کوئے تانسو سمت لب شو کما قرآن دا زان نجوڑ کری نصد دے مال دا تاتے سا نقصان دے او تا چی گناہ کے مخالفت کے کفر کے شرک کے ندا جرم دا دے سزا بتاتا ملاوی کے ستا دا جرم نزا بیزار ما پیغمبر خوئی ستا دا جرم نزا بیزار ما او دے وی مونگ نبے تفوس کی گی تو اوچھتے کنا وانا بری مما تجرمون ولا تسلو انا صاحب الجحیم. پیغمبر تانه بل جهنمیانو بارک تپوس نشی کوله دی وی مونږ نه بکیږي. وانا بری مما تجرمون او زه بیزارم دا غسنا چې جرم کوي تاسو. و اوهی الی نوح او حکم کړو مونږه نوح علیہ السلام تا انه یقینا شاندار لی یؤمن من قومک چری مان نروڑی دا قوم سانا الا من قد آمنا مگر حسوک چی بتاگی سر ایمان نروڑی فلا تب تیز بما کانو یفعلون نو مغم جن کی گا پا غصبان دی ای کانو یفعلون چی دی دوی کون کی و اوہی الی نوح اوکو مکڑو منگا نوح علیہ السلام تا انہو چی قیدن شاندارے لا یؤمن من قومک چری ایمان نروڑی دا قوم ستان الا من مگر غسوک قد آمنا چی تحقیق سر ایمان نروڑی دے. سمطلب شو اے نوحا تروسا چی چا ایمان روڑی دے اگا واپس کافران کی دینش تروسا چی چا ایمان روڑی اگا واپس کافران کی دینشی او چا چی ایمان ندے روڑی اگا مسلمانان کی دینشی. بس خبر ختم شو سوچو خبر ختم شو تروس چی چا ایمان روڑو بس او چی چا ایمان ندے روڑے بس اغیوس ایمان نروڑی فلا تب تیس بما کانو یفعلون مغم جنکی گا پانگا سباندے چی دی دوی کون کی تخم جنکی گا ما خفکی گا ما چی دوی ولی شرک گئی ولی کفر گئی ولی پا ما ایمان نروڑی ایمان روڑل پا دوی ستا کار نرے وقت عذاب راغو واسنا الفلکا بعیوننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون واسنا الفلکا او جوڑو کشتے بعیوننا زمون پا حفاظت کی ووحینا او زمون پا حکم باندی ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا او درخواست مکو ماتا پا باردان کسانو کیچ ظالمان دی یا مشرکان دی انہم مغرقون یقینن دوی دی غر کی دن کی واسنع الفلک بی آیونن او جوڑو کشتے بی آیونن زمون پا حفاظت کی. نو علیہ السلام تا اللہ حکم اکڑو چیو کشتے جوڑکا زکر بدی بانی عذاب را روانو دی توفان پی را روانو سیلاب پی را روانو نو علیہ السلام توکم اللہ اکڑو چیو کشتے جوڑک تو بم پکی سور شی اوستا تابدار بم پکی سوار شی آکم فالتو زناور دی نداغی جوڑے و پکی ان سوارے کی تکر دا عذاب پٹور دنیا باندیو ہر یوشیس پکی ختم شو آن تردی چی بیت اللہ پکی اوم شید شو لگڑے رغا سارے بیا پاتیو چی دوبارہ بیا تعمیر کرے دے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. اس اعتراض کو ان کے اعتراض اکی چی نوح علیہ السلام تا اللہ دے کشتے دے جوڑو لو حکم ولیو کو ولی اللہ قادر نو چوم دسی بچ کرے وے سوائے تاسو جواب دے خبر دا لے چی دنیا دار الاسباب دے دنیا کور دا اسباب دے اللہ قادر و پا دی خبر چھے اندے سے بچکڑے وے خود دنیا کے با اسباب استعمال ہے او دا کشتے یو قسم لسبب دا عذاب نہ دا بچکے دو دا سیلاب نہ دا بچکے دو ذکر و تا اللہ حکم اکڑو چھے کشتے جوڑا کا ورنہ اللہ قادر و چھے بچکڑے ابراہیم علیہ السلام پا اور کے ندے بچکڑے موسیٰ علیہ السلام پا آغا بحر قلزم باندے ندے پوری وسترے پاقی کے ندے بچ کرے دغرنگ نور و انبیاء کرام تو اگر نا اللہ ان دا سے بچ کرے شو قادر و اللہ چے بچ کرے وے خود دنیا دار الاسباب دا وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِعَيُنِنَا او جوڑا با کشتے بِعَيُنِنَا زمون پہ حفاظت کی دانا جی زمون پسترگو کی نانا زمون پہ حفاظت کی یو تن تاوی یر زمان دی گاڑی تا خیال کوا زازوی زمان دسترگو روان دیرے سمت لو شو زما په حفاظت کې ری بیغه موسی واسنع الفلک بیا کل کل باسل مانکه ها وصنع الفلک او جوړو کیشته بیا یون نا زمون په حفاظت کې او وحینا او زمون په حکم باندې ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا او درخواست مکو ما تا پا باردہ کسانو کی ظلمو چی ظالمان دی ظالمانو بارک درخواست مکو انہم مغرقون یقیناً دوی دی غرقی دن کی دی با غرقی گی عذاب با پیرازی نتو دوی پا بارک ما تا درخواست مکو چی اللہ مولت والا ورکی والا بچ کی ویسنعو الفلکا او جوڑو لبانو علی صلاة و سلام کشتے لرام وكلما مر عليه ملؤن من قومي او هر کلا چې تیرې د وپد باندې یو ډلا من قومي د قوم ددنا سخرو منه نو ټوک به کولې د دوی پورې نو قال ويل نو عليه السلام ان تسخروا منا کچره ټوک کوي تاسو زمونږ سره فإنا نسخر منكم نو پس یقیناً مونگ ٹوکی بوکو تاؤن سرا کما تسخرون لگا سنگ چی ٹوکی کوی مونگ سرا ویسنعو الفلکا آو جوڑو لبا نو علیہ السلام تو سلام کشتے لرا کشتے جوڑو لا وکل لما مر علیہم ملعن من قومی ہر کلا چی تیرے دو پا دباندی ملعن من قومی ہی یو ڈل دا قوم ددنا سخرو من ہو ٹوکے بے کولی دی پورے ویل بے داو گورے حضرت نو علیہ السلام و داغ ملگرو پسے بے ٹوکے کولے وی داو گورے سونا قمقل دی پاو چڑھا گا با اندی کشتے جوڑے سشتن نا او دی کشتے جوڑے اسی وی چی عذاب را روان دیو دو بو عذاب دیو زن لے کشتے جوڑو مڑا سڑیا کم دیو بو کم دی عذابو خندا بے کولے ٹوکے بے کولے سخرو من ہو ٹوکے بے کولے دی پورے قالو ویل نو علیہ السلام ان تسخرو مننا کچر ٹوکے کوے زمون پورے پس یقیناً مون ٹوکے بو کو تاؤں سرا کما تسخرون لگا سنگ چھ ٹوکے کوے مون پورے سمت لب شو نن خو مون سرا ٹوکے کوے مون پس خان دے خو چھ سبا عذاب راشی نہ تاسو بغر کی گئے او مونگ با پکشتے کے بچ روانیو نہ مونگ با تاسو پوری خاندو اور ٹوکے بدر پوری کہو فصوف تعلمونا نظر دے چی پو بشے تاسو من پاگا چا باندے یا تیہی عذابن چرا بشید تازاب یخذیہی چو بشرمی دلران پو بشے چاہے عذاب کی تاسو تبا کی گئے او کمونگ تبا کی گو اللہ تاسو شرمی او کمونگ شرمی ویحل علیہ عذاب مقیم او نازل بشی بد باندے عذاب ہمیشہ عذاب ہمیشہ سا چمڑ شو نو دا مرگ نا پس ہم عذاب دے او بیا قیامت کی دوبارہ دا پورتکے دو نا پس ہم عذاب دے یعنی دا عذاب ہمیشہ عذاب دے پر گیب خبرو کرنا عذاب مقیم سا چی اس نا اللہ سزا ورکا نو بس عذاب شورو شو نہ دا قبر عذاب ہو بیا دا قبر نہ پس دا آخرت دا جہنم کا عذاب او اگر سزا گانے نہ چ عذاب پہ نازل شنو پتہ بولے گی چہرا سوک پہ حق باندھیو او سوک پہ نہ حق باندھیو تو انشاءاللہ بیا ہوئے ولا اقول لكم اندی خزائن اللہ او زنیم تاوستان چی ما سرا خزانی دا اللہ دی ولا عالم الغیب او زن پویگم پپٹو باندی او زنیم تاوستان چی یقینن زیم فرشتان او زنیم آکسانو تا چی بد لگی پستر گستادو کی حق پرس بردو مرلب دیشی لی یؤتیہم اللہ خیران ہر یو بوت الوی علیم خکاری کو قرآن والا اگا بوت اسپخ کاری ولا قولوا للذين تدري اعينكم او زنه ما کسانو تا چې بد لګي بستر ګستادو کې چې چرې ور باندې کې دوی تان لا سمال الله خبره پاغه سبان دي في انفسهم چې پزړو د دوی کې دي یقینا زه په دغه وخت کې خامخا د ظالمانو نه بیم کما وت سپکو قتل یا موشړل نو قالو ویل دی یانو انو علی سلام تا کی سرا جگڑ دی اکڑ مونگ سرا نو زیاد دی اکڑ مونگ سرا جگڑا روڑ مونگ تا غازا چی تیرے مونگ داغینا وختی ما کو مان کړو چې تو وعده کې مونږ سره دوانه مانی دی خو به ما تعیدونه کله چې د وعدون نشي نو مانه وعده او چې کله د وعیدون نشي نو مانه يرولو راوړه مونږ تا غذاب چې ته یاره مونږ داغینا یا وعده کې مونږ سره کچری ته درشتنو نا ویل نو علیه السلام یقینا را بشي تاسو ته عذاب د الله کچری خوږی د الله او نه تاسو بچ کی دن کی دا اللہ نا یا کمزور کو ان کے اللہ لرا ولا ينفعكم نصحی او فائدہ ندر کیتا استا نصحی زمان نصیحت کل ان ارتو کچری رادو کمزور چی خیر خوئی لٹو مستاسو کچری وی اللہ یریدو چی غواڑی ایو غیقم چی گمرائی کی پریک دیتا سو ہوا ربکم دا اللہ مالک ستا سرے دا اللہ پالن کے ستا سرے رم ستا سرے ویلہی ترجعون او دی اللہ تواپس کولے بشیطان سو یا وائدوی جوڑ کو دی قرآن لرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زاننا قل ان افترائتو وای پیغمبر دے سلاما کچری ما جوڑ کڑی ویدی قرآن لرد زاننا نپ ما باندی جرم نریرے او زبی زارم دا غسنا چی جرم کوی تانسو لکم دینکم ولی دین ووہی الہ نوحن او کمکڑ منگا نو علی سلام تا یقینا شاندار چری ایمان روڑی دا قوم ستانا مگر حق سو کو چی بتا کی سر ایمان روڑے نو مغم جن کی گا پا غصبانی چی دی دوی کون کی او جوڑ و کشتے زمون پا حفاظت کی و زمون پا کم باندی او درخواست مکو مونگ تا پا باردان کسانو کی چی مشرکان دی یقینا دوی دی غر کی دن کی او جوڑو لبا نو علیہ السلام کشتے لرا او ہر کلان چی تیرے دو پا دا باندی یا وڑلا دا قوم دا دنا سخیرو من ہو نو ٹوک بے کولی دا دوی سرا یا دوی بوری ویلی نو علیہ السلام کچھر ٹوکی کوید مونگ سرا پس یقینن مونگ ٹوکی وہ کتاون سرا کما تسخرون لگا سنگ چھ ٹوکی کوید مونگ سرا فصوف تعلمونا نظر دے چھ پوب شیطان سو من پاچا بانی یعطی ہی عذابون چرا بشید تعذاب یغزی چوب شرمی دلرا ویحلو علیہ عذاب مقیم یغزی چوب شرم یغلرا ویحلو علیہ عذاب مقیم او نازل بش باغ بند عذاب ہمیشہ